سورہ فاطر درس نمبر دریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يولج الليل في النهار ننباسيش في لرب روزكي ويولج النهار في الليل ننباسير وزلر بشبكي وسخر الشمس والقمر تابدار كريدي نور أو سبقمي كل يجري لأجل مسمى هر يو روان دي تردا غنيتي مقرر پوري ذالكم الله ربكم ندي صفتن والا اللہ چه دي رب ستاسو دي له الملكو دي اللہ لربا چاي دي اللہ لر اختیار دي والذين تدون من دونه آكسان چه تاسو را مدد کوي سواد دي اللہ تعالی نا ما يملكون من قطمير واقدار ندي د پوستکی د کجوري. دلائل عقلیا وګورا الله تبارک و تعالی داسې ذات ته چې شپه او ورځ مقرر کړی دي. د شپې ځان لا د انسان د پاره مختلف قسم فائدې دي او دروازی ځان له مختلف قسم فائدې دي. دا د چا په حکم سره شپه راځي، د چا په حکم سره روز راځي، او دغه رنګي دروازی او د شپې سره تعلق لرونکي سیزونه چې هغه نور او سپوږمۍ دي، د انوار او سپوږمۍ د لچا تابعدار کړی دي چې په خپل خپل ټایم او په خپل خپل وخت باندې د الله تبارک وتعالى په حکم باندې روان دي. او تر کومه پورې چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه دي ته حکم دی، تر هغه پورې به دي رواني. او کله چې هغه وخت مقرره راشي، بیا د الله تبارک وتعالى خوښه ده چې هغه بیا د دې نظام او د دې حالاتو چې دا موږ تاسو دپاره الله تبارک وتعالى دلته پیدا کړي دي، دا به په یو بل ځمکه باندې او بدل شي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وپیژنه، دا داسې ذات دی ذالکم الله ربکم دې صفتونو والا الله چې دی رب ستاسو دی له الملک. نو دې الله لربا چي دا کارونه وګوره چې د چا په اختیار کې دي. نو دا هغه الله تبارک وتعالی وپیژنه چې رب ستاسو دی. اختیار او بادشاهي د هغه په لاس کې ده، ته بل چا لسله اختیارات ثابته یې. او کته وای چې نه د هغې په لاس کې سشته، نو الله تبارک وتعالی فرمایي والذین تدعون من دونه کسان چې تاسو یې را مدد کوئ سوا د دې الله تعالی نه ما یملکون من قطمیر واقدار نه دي د پوستکي د کجوري. رد د شرک په دعا کوي چې کوم خلق بغیر د الله تبارک وتعالی نه بل څوک را مدد کوي. نو واورئ چې تاسو هغه بادشاہو نه پیژندئ دو چې داغه صفتونه او قدرتونه تاسو ته بیانېږي. آیا د دې څه صفت دی او څه قدرت دی؟ او که څوک وایي چې نه رسنا څه اختیار شته، الله پاک وایي د کجوري د هډوکي نه چاګیر چاپېره کومه چلکا او کوم پړچتاوي څومره معمولي شی دی. الله تبارک وتعالی وایي د کجوري د پړچ څومره اختیار یې نشته. او دی به وایي نه را چې پیر بابا په دنیا شته رخ شغمونه. نو الله تبارک وتعالی وی واقدار ندی او ته ولا واقداری ثابته او ورلزی او دارنګي اغه شرکیا افعال او اغه اقوال شرکیا تعالته ادا کوي چې اغه سبب د گمراهی د انسان د پاره او سبب د رکاوی او سبب د شرک سبب د کفر. او که توبه و نباسلی شي همیشه همیشه د پاره تبایی ده. الله تبارک وتعالی وی سلا اغه سوک را مدد کوي چې هغه پخپلا الله ته محتاج دی او پخپلا واقدار نه دی دیو پوستکی د کجوري. ان تدوهم کرابلی تاسو دی لرا لا یسمو دعا اکم نناوری بلنستاسو ولو سمعو او کچری واوری پرسکو مستجابو لکم کبولتیان شکول استاسو دو پارا استاسو دو خبری استاسو دو غختنی ویوم القیامتی او پروزد قیامت ماندی یکفرون بشرککم انکار بو کی کفر بو کی پشرک ستاسو باندے ولا ینبئک مثل خبیر خبر دین کی تالرا پشاندا خبردار بچا وګورا قرآن کریم سنگ صفا سترا خیستا د پویدو د پارا بیان کئی اللہ تبارک و تعالی وی واگدار خو ندی د پوستکی د کجوری او کچر پرس کو توای چ زیرا مدد کوم الله پاک وستا خبر اړو اورینا دی وی ززم او قبر والا توام الله تبارک وتعالى وی ناوری او کو فرس کو وایوری نو ستا د پاره س قبولتیا کولی شي دا ته چ سغواړی تعالی در کولی شي اخو پخپلا په یو وخت کې د الله تبارک وتعالى نه به غختل او الله ته محتاج او چ کله ژوند دیو نو اوس چ کله مړ شو نو تو ورلزی او ته تی غواړی نو کدی چر پرز کو اول خدا چی ستا خبر ناوری د دنیا سره تعلق ختم شوی دی دویم دا کستا خبر واوری ستا قبولتیا نشی کولی او دریم دا خطرې خبره و یوم القیامت او پروز د قیامت باندې و یوم القیامت او پروز د قیامت باندې یکفرون بشرککم انکار بو کی په شرک ستا سو باندې چې دی خو مونږ نه یو رامدد کړی او نه مونږ دی مجبور کړی دی او نه مونږ دی ته دا تعلیمات پر خودی چې تاسو مونږ رامدد کوی ولا ینبئک مثل خبیر نو خبردار دی نکی تعالی خبر دی نکی تعالی پشان دا خبردار بچا دا الله تعالی د ذات غو نه بل څوک دی چې دا ارچا دا حال نه خبردار دی نو دا هغه خبردار ذات خبر او منا آچی ته هیڅ سیس ا چاغه دار یو سیس مالک ته بادشاہ دی او دارنګ مالک ته او تاغه سو کرامت کوي چې هغه پخپل واکداران نه دی ا نو ټول مخلوق واری چې دا الله تبارک وتعالى ته محتاج دی او دا تاسو له خبرداري څوک درکې الله تبارک وتعالى دل درکې نو چې الله دل خبر درکې چې دی واکداران نه دی دی مرا مدد کوا دی د سی اختیار نشی لرلې د کجوری د پوستکی غونې اختیار یې نشته لا بیا هم تزه نه الله تبارک تعالی وی دا الله غونې خبرداري تعالی بل سوک در کول شي الله خبر کړي نو مکو دا الله سره ها ایستداران مگر زوا یا یوهنا سو ای خلقو انتم الفقراء الی الله تاسو محتاج اللہ تعالیٰ تا واللہ واللہ تعالیٰ چی دے هو الغنی الحمید اگا بے پرواستائی لے شوی دے دا دی زینا دویم باب تر دا 37 نمبر آیات فور شورو شو او پا دے کی امثلہ دا مشرک او موحد امثلہ دا شرک او دا توحید دا کفر او دا اسلام او بیا ترغیب الی القرآن قرآن ته ترغیب ورکی او اخر کې یرا تخویب اخروی ذکر کی اخیری آیاتونو کې نو فرمای اے خلق تاسو محتاج ای الله تعالی تا الله تبارک تعالی تا ټول محتاج دی او واقعدا چې څوک په مخلوقات کې دی کاغه غټ دی کوړو کې دی کاغه درجی والا دی او کناغا کمی درجه والا دی ټول الله تبارک وتعالى ته محتاج دی نو چې کله الله تبارک وتعالى ته محتاج دی نو بیا ته څنګه غ محتاج لزی او دا غین غواړي ته پته نشته چې الله تبارک وتعالى غنی ذات ته او استاهل شوی ذات ته نو هغه ذات پرېګ دی او ته هغه چاته خپل اجتونه پیش کړي چې هغه خپل محتاج دی او پخپل الله تبارک وتعالى تا عجزی کوون کی دی هر یو سیس چره د دې وجنا پکر داس یو سیس دی او دارنګ عجزی داس یو سیس دی چې دا د الله تبارک وتعالى په حضور کې سبب د نزدېکت ته انسان د پاره ګرځي د دې وجنا غشایر وای مال سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدبو يا الله ما سكه بغير استاد محتاجينا بل سوى سيلة نشتي جزمات تا تزان محتاجة کرده يا الله تبارك وتعالى او چا چزان تا تاوالا کرده نو تا دا غي محتاجي چه کم ده نو برابر کرده پورا کرده دا یا الله زبا محتاجی کوم خو زبا صرف استازات تا کوما دا دی وجینا ابراهیم ابن ادهم وی طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنا منگا فقر الالله طلب کو نو منگ پسی مالداری را روانا شوا و طلب الناس الغنا فاستقبلهم الفقر خلکو چکم دی مالداری طلب کلا نو اگی پسی خواری را روانا شا او پا حدیث کی رازی کاد الفقر ان یکون کفرن دا غی دا معنی نه دا چې فقر تر دې چې سړی کافر کړي بلکې دا غی معنی څه ده دا غی معنی دا ده چې قریب دی فقر خلکو ته چې دا کفر ته ورسیږي چې مخلوق ته ځان محتاجه کی یعنی یو سړی په محتاجه کې دومره چاته ځان محتاجه کی چې بیا دا هغه نه د هر یو څیز امید ولري او امیدونه د الله تبارک و تعالی سره پریشي نو بیا د پیسې ټکی شي سړی شي د پیسې ټکې سړی شي او بیا د پیسې ټکې د پاره د کفر کار کوي د دې وجه نه ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي افضل المقامات صبر علی الفقر الی القبر غوره مقامات او غوره درجه د انسان د پاره دغه ده چې په خپل فقر باندې د صبر نه کار واخلي اگر کو تر د مرګ پورې ولینی او دارنګه ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي حقیقۃ العبودیہ الافتقار الی اللہ حقیقت د عبودیت تعالی ته د عجزای کولو هغه دا دی چې ته د الله ته ځان محتاج وګڼه الله ته ځان محتاج کا نو د دې وجه نه ټول تاسو محتاج یې الله تعالی ته او الله تعالی بے پرواسته ایل شوی بادشاہ دی نو دا ته چې چاته را مدد شوی هغه د هغه بادشاہ چا بے پروا بادشا دے اغا تا محتاج دے اغا اغا بادشا چی ستایل شوی دے اغا تا محتاج دے این یشع یذهبکم که خوخش نلری با کتاسو و یعتی بی خلق جدید او را بولی پا پیدایش نوی سرا رتل بو کی پا پیدایش نوی سرا دعوت خو چلیگی خو کم خلق چی دعوت نمانی نو اللہ تبارک و تعالی پا دے قادر دے چی دا خلق لری کی او نوی خلق ددی په ځای باندې راولي و ما ذلک علی الله بعزیز او نه دا خبره په الله باندې ګرانه دا الله ته هیڅ ګرانه ندی ولا تزر وازره وزر اخرى او نه بشي چتون کې یو چتون کې بوج د بل چاله را وین تدو مثقله او کو چغي وخی یو بوج والا الی حملها د فار د خپل بوج لا يحمل منه شيئا شیئن نو پورته با کولی بنشی سسیز ددنا ولو کان دا قربا گر کوی خاوند خپل ولای انما تنذر الذين يخشون ربهم یقینا تخو یرا ور کون کی هغه چاله رچیری کی خپل رب نه بیل غیبه پنلی دلو پنادیدا واقام الصلاه او قایمه منجنا ومن تزکا اچا چزان پاک کو د ګنانا فانما يتزکا لنفسه نو پایده د پاکوالی د خپل ځان د پاره دا ویل الله المسیر او الله تبوا الله ته د واپسی دلته بعض خلک وای چیرې مونږه ذکر امدد کو چې دی با زمنګ د بوج نسو بوج زمنګ نه کم کی الله تبارک وتعالى وای دا سوک نشته چې هغه د بل بوج د بل د بوج نس کمواله راولي او دا رنګي اغه تستا بوج اواله شي او تا تداغي د وجنه بخنه وشي بلکي پرمای چې یو اغه سړی چې اغه د خپل بوج د پاره چې په دمانې کم بوج وي او دې ناری ووي چې د بوج نس سپکړي شي الله تبارک وتعالى وي د دینه بس پک نکړي شي اگر کدی ډیر نزدې د دې انسان په خپل ولای کې شوکو خو چې کله د دې عمل او عقیده د توحید او د سنت نوا نو دې د دنه سبوج کمول نشي یقینا تو خو یرا یې هغه کله چې ریږي د خپل رب نه بل غیب په نلی دلو واقام الصلاه او قیمه منزنه بوج به د چانه کمیږي، بوج به د هغه چانه کمیږي چې پیغمبر ستا په دعوت باندې او ستا په یره ورکولو باندې اغي د خپل رب نو یریدل په غیبه باندې، او ورسره ورسره د الله تبارک و تعالی د احکام او د فرایض او خیال او ساتو چې هغه منظم دي، او ورسره عبادتي ورسره د بدن عبادتونه دي، او دارنګ ورسره د زړه پاکواله دي، او ځان د ګناهونو نه بچ کولې نو غي ته په پیدا رسي، دا غي نه بوج کمیږي په دې وجه باندې. او نور کوڅوک ها زوات فاضله باندې چې زمون پخپلوانو کې او ډیر نیک سړی تیر شوی دی، او زمانه به بوج کمی، نو دا بوج دا نشي کموله تر سو پوری چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه اجازه ني، او الله اجازه هغه چاته نه ورکي چا چې په دنیا کې شرک کړي. د شرک نه علاوه نور د شفاعت تفاره الله تبارک وتعالى په قران کریم کې هم او دارنګ په حدیثو کې هم راځي چې شفاعت پکیږي، خو د چا لپاره؟ د ګناهګار امتی لپاره پکیږي، د مشرک لپاره، د کافر لپاره. خو په دنیا کې الله تبارک وتعالى فرمایلی دي چې شرک کې څوک لړ تاسو بوله بخانه نه غواړي، نو د مشرک لپاره خو بخانه شته نه. ان الله لا يغفر ان يشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله نه بخي څوک چې د الله سره شرک وکړي، او د هغې نه علاوه چې کوم ګناهونه دي چې الله وغواړي معافی کړي، نو د دې وجې نه پیدا به ورکوي. خو چاته څوک چې د نبی علیه السلام په دعوت باندې د الله تبارک وتعالی نه ویرېده، او ورسره ورسره د الله احکام په ځای ځای راړل، او خپل ځان یې پاک کړو، او د دې پاکوالي هغه پیدا دانه چې کني د الله په خدای کې بس زیاتې راشي، یا چې کوم دی په پیغمبر باندې تاسو احسان واړوي، یا د الله تبارک وتعالى باندې تاسو احسان واړوي، نه د دې پیدا به تا ته ملاوي. دنیا کې اوسړې د سار مزدورې لړ شي، دا غي پیدا چا ته ملاوي؟ د ته ملاويږي، د خوشاله دی، په خپل ضرورتونه پورا کوي، نو د دنیا د معمولی غوني اجرت په مقابله کې د آخرت اجرت او د جنت خوشاله هغه خو سره سمې نه دي. الله تبارک وتعالى بدل داسې درکې، نو دا د خپل ځان د پاره پیدا وکړه، کزان د پاک کړه ګناهونو نه، ویل الله المصیر، او الله تبا واپسی، نو واپسی د ټولو د الله تبارک وتعالى څخه ده. استا په دعوت ورکولو چې چا ویریدو، او دا رنګې د الله تبارک وتعالى احکام په ځای ځای راوړو، نو دی به هم الله ته واپس کیږي. او کم خلق چې هغې په دې تمناستی چې زما بوج به بل څوک اوچتی، او په خپله هغه کار نه کوي د کم کار د پاره چې الله تبارک وتعالى دنیا ته رالیږلی دي، نو هغې به هم الله تبارک وتعالى ته واپس کیږي. یولج اللیل فی النهار، ننباسی شپې لره په ورځ کې، و یولج النهار فی اللیل، او ننباسی ورځ لره په شپه کې، وسخر الشمس والقمر، تابیدار کړي دي نور سپوږمۍ، کل یجری لاجل مسمى، اری او روان دي تر د نیټې مقررې پورې. ذالکم الله ربکم، دا صفتونه والا الله چې دی رب ستاسو دی، له الملک دی الله لره اختیار دی، الله لره بادشاہی ده. والذین تدعون من دونی، کسان چې تاسو یې رحمت کوئ سیوا د الله تعالی نه، سیوا د الله تعالی نه وایي چې هغه عرص دی، کچا غټ را مدد کولا، کچا پرشتہ را مدد کولا، کچا پیغمبر را مدد کاو، کچا مړ را مدد کاو، کچا پیر را مدد کاو، کچا مولا را مدد کاو، چې هر څوک یې پیریانې را مدد کول، الله تبارک وتعالى وی تدعون من دونی، چې تاسو یې را مدد کوئ سیوا د الله تعالی نه. دا ټول چې دی ما یملکون من قتمیر، واقدار نه دی پوستکی د کجوري. ان تدعوهم، کچر تاسو را غواړی دی لر، لا یسمو دعاءکم، نو ناوری دی بل نستاسو، ولو سمیو کو پرس کو واوری، مستجابو لکم، نو قبولتیان شی کول استاز د پارا. و یوم القیامت، او پر وز قیامت باندې، یکفرون بشرککم، انکار بو کی پر شرک استاسو باندې. ولا ینبئک مثل خبیر، او خبر دین کی تعالی را پشان دا خبردار بچا چې الله تعالی دی. یا ایها الناس، اے خلق انتم الفقراء الى الله، تاسو ایا محتاج ای الله تعالی تا والله هو الغنی الحمید او دا الله به پرواستایل شوی دی ان یشا یذهبکم کو خو خیشی نو لری بک تاسو و یاتی بخلق جدید او را به ولی او راتله بو کی په پیدایش نو وسرا و ما ذلک علی الله بی عزیز او نه دا خبر په الله باندې ګرانه ولا تزر وازره وزر اخرى نبشی چتون کی یو چتون کی بوج د بل لرا بوج د بل چاله را وین تدو مثقله او کو چغي وهي او بوج والا الى حملها د پار د خپل بوج لا يحمل منه شيئا نبشي پروتکول لا يحمل منه شيئا نو پورتا کولی بنشی د دنسسیس ولو کان ذا قربا گر کی خاون د خپل ولای چې دا چاته را مدد شدی وي انما تنذر الذين يكنن تخيري ا کسان چې دا دې کم بوج تر غواړي اگر کدا د خپل دې ده انما تنذر الذين يكنن تخيري ا کسان يخشون ربهم چېریږي د خپل رب نه بالغیب په غیب باندې واقام الصلاه او برابر کوي منځونه یعنی عبادت بدنی کوي ومن تزكى او چا چې ځان پاک کړه د ګنانه فإنما يتزكى لنفسه یقینا فائدہ د دې پاکوالی د دې د خپل ځان د پاره ده ویل الله المصير او الله ته واپسی.